Panacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 7 stycznia, jest 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 177 tysięcy zaszczepionych osób, kilka odczynów poszczepiennych i niewiele ponad 200 zutylizowanych dawek. To najnowsze dane o akcji szczepień przeciwko koronawirusowi w Polsce. W przyszłym tygodniu decyzja o ewentualnym powrocie do szkół najmłodszych uczniów. Wcześniej testy nauczycieli na obecność COVID-19. Minutą ciszy uczczono w Paryżu ofiary ataku na redakcję Charlie Hebdo. Właśnie mija 6 lat od zamachu. 177 863 osoby zaszczepiły się już w Polsce przeciwko koronawirusowi. Do punktów szczepień dostarczono ponad 204 tysiące dawek preparatu przeciwko COVID-19, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Proces szczepień, który rozpoczęliśmy, który cały czas jest w fazie rozruchu, on będzie przyspieszał. Dotąd zarejestrowano 8 przypadków lekkiego, niepożądanego odczynu poszczepiennego. Zutylizowano 215 dawek szczepionki. W przyszłym tygodniu firma Moderna, która dostała zgodę na dystrybucję swojej szczepionki w Unii, dostarczy do Polski pierwszą dostawę preparatu. Zapowiedział to prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Na tę chwilę mamy potwierdzoną pierwszą dostawę 29 tysięcy w przyszłym tygodniu. Są zapowiedzi, że w ciągu pierwszego kwartału to jest około 840 tysięcy szczepionek Moderny, które powinny trafić do naszego systemu. W tej chwili trwają szczepienia grupy zero, w której są m.in. medycy. Do testów na obecność koronawirusa szykują się nauczyciele podstawówek. Decyzja o powrocie do stacjonarnej nauki zapadnie najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Na razie w Ministerstwie Edukacji i Nauki trwają rozmowy dotyczące ewentualnego powrotu uczniów do szkół i testowania nauczycieli najmłodszych klas podstawówki. Chęć zrobienia testu na obecność koronawirusa zgłosiło 165 tysięcy nauczycieli i pracowników szkół. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że sanepid zebrał już zgłoszenia od chętnych. Te 165 tysięcy osób to są osoby już przygotowane do możliwego testowania. Rzecznik wyjaśnia, że decyzja o powrocie do szkół zależy od siły, z jaką rozwija się epidemia. Ta decyzja jednak co do uruchomienia szkół zapadnie w przyszłym tygodniu, wszystko na to wskazuje, kiedy będziemy znali już te wyniki ponoworoczne i posylwestrowe. Testowanie nauczycieli ma rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Prokuratura wnioskuje o przedłużenie aresztu dla Sławomira Nowaka. Dziś postawiła byłemu ministrowi transportu kolejne zarzuty korupcyjne, ale ich treści nie ujawnia. Na obecnym etapie nie jest możliwe przybliżenie treści zarzutu, jak również stanowiska procesowego podejrzanego z uwagi na konieczność wykonania czynności procesowych z pozostałymi zatrzymanymi dzisiaj osobami. Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Wśród zatrzymanych osób są Łukasz Z., były prezes warszawskiej spółki, w której udziałowcem jest Sławomir Nowak, Paweł G., wiceprezes małopolskiej spółki świadczącej usługi z zakresu inżynierii i architektury oraz Grzegorz W., przedsiębiorca prowadzący firmę świadczącą usługi w zakresie bezpieczeństwa biznesu. 6 lat temu terroryści zaatakowali redakcję francuskiego tygodnika Charlie Hebdo. 7 stycznia 2015 roku zginęło tam 12 osób. Dziś przed dawną siedzibą redakcji złożono kwiaty i uczczono pamięć ofiar minutą ciszy. Obchody 6. rocznicy zamachu na Charlie Hebdo miały w tym roku skromny charakter, zgodnie z obowiązującymi restrykcjami sanitarnymi i na prośbę rodzin ofiar. W krótkiej ceremonii wzięli udział szef francuskiego MSW Gérald Darmanin, mer Paryża Anne Hidalgo oraz były prezydent Francji François Hollande. Odczytano nazwiska ofiar zamachu. Następnie politycy złożyli wieńce przed tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia. Dla naszych rodzin, wartości, wolności i dla Francji nigdy o nich nie zapomnimy, napisał w mediach społecznościowych szef MSW. 6 lat temu dwaj terroryści wtargnęli do siedziby Charlie Hebdo i zabili 12 osób. Zabójcy działali dla Al-Kaidy. Ich celem było ukaranie rysowników za publikację karykatur proroka Mahometa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Już 40 tysięcy ulotek o tytule Gańba. Kopciuchy trują nas wszystkich. Dotarło do mieszkańców Rybnika w ramach kampanii antysmogowej. Teraz do akcji przyłączają się znani rybniczanie, m.in. żużlowiec Kacper Woryna. Do sieci trafił antysmogowy spot zatytułowany Gańba, co w gwarze śląskiej oznacza wstyd. Gańba. Gańba. Gańba. szanowne mieszkanki, mieszkańcy pięknego Rybnika. Inwestycja w nowy piec, wymianę tego pieca to inwestycja w Twoje zdrowie. Trzeba nam przystąpić do tych niezbędnych prac dla nas, dla naszego miasta, dla naszego zdrowia. Spot oraz informacje o wymianie pieców można znaleźć na stronie internetowej Rybnickiego Magistratu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część serwisu Adam Malecki. Rajd Dakar na początek i piąty etap. Ze swojej postawy może być dziś zadowolony Kamil Wiśniewski, który zajął siódme miejsce w rywalizacji quadów. Wygrał Argentyńczyk Nicolas Cavigliasso, nowy lider klasyfikacji generalnej, w której Polak jest ósmy. Czwarte miejsce zajmuje jadący samochodem wraz ze swoim pilotem Timo Goczalkiem Jakub Przygoński. Dziś polsko-niemiecki duet zajął dziesiąte miejsce. Wygrał Ginier de Villiers z RPA, na prowadzeniu Francuz Stefan Peterenzel. Wśród motocyklistów 14 był Maciej Giemza, 31 Adam Tomiczek, a 36 Konrad Dąbrowski. Pierwszy na metę wjechał Argentyńczyk Kevin Benavides, który został liderem klasyfikacji generalnej. A Robert Kubica? Może kiedyś w Dakarze wystąpi. Na razie stawia sobie inne cele. Zna smak rajdów, Formuły 1, serii DTM oraz wyścigów 24-godzinnych. I to właśnie całodobowe ściganie w prototypowych maszynach przypadło krakowianinowi szczególnie do gustu. Do tego stopnia, że pod koniec stycznia wystartuje w legendarnym wyścigu Daytona na Florydzie, który odbywa się w Stanach Zjednoczonych nieprzerwanie od 1962 roku. Polak zasiądzie w aucie duńskiego zespołu High Class Racing. Nowy rok i nowe wyzwanie, napisał w mediach społecznościowych Kubica. Podobny wpis mógłby się pojawić w wykonaniu Igi Świątek, która po oszałamiającym sukcesie we French Open przygotowuje się do kolejnego sezonu. 8 lutego rozpocznie się pierwszy wielkoszlemowy turniej tenisowy w roku, czyli Australian Open. O tym, gdzie jest obecnie Iga i jak wyglądają jej plany, zdradza trener Piotr Sierżbutowski. Jesteśmy w Polsce, trenujemy, szykujemy się, kończymy, że tak powiem, część okresu przygotowawczego u nas. No i pozostanie nam de facto już tak naprawdę tylko ta część za granicą, czyli już w samym Melbourne w trakcie kwarantanny. W przyszłym tygodniu już musimy lecieć, tak? Ustawione są regulaminowo dwa dni, które można polecieć z Dubaju, czy tam z Tokio i z LA do Melbourne i jest to 15 i 16, ma być chyba z tego co pamiętam 18 samolotów, zapełnienie 20%, natomiast nie ma jeszcze szczegółowych informacji odnośnie tych lotów oraz lotów, które dowiozą nas do samego Dubaju. A skoro o tenisie mowa, to Kacper Żuk odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP w Antalii. Polak przegrał z reprezentantem gospodarzy Altugiem Czelik-Bilekiem 6-7 i 5-7. Kolejny sport za dwie godziny. Tej nocy zachmurzenie duże, na południu większe przejaśnienia i okresowe rozpogodzenia. Miejscami w całym kraju słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, lokalnie mgły, także marznące, może być ślisko na drogach, proszę uważać. Temperatura od minus 5 stopni na południu do zera nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielo rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub przez infolinię. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak. Ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka? To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Co za komfort. Czuję się taka zrelaksowana. Szkoda, że wysłuchaliśmy już wszystkich audiobooków. Naprawdę? Jak ten czas leci? Może włączę radio. O, sprzedawca. Przepraszam, mogliby Państwo opuścić auto? Już zamykamy salon. Gdy wsiądziesz do przestronnego SUV-a Citroen C5 Aircross i poczujesz jego komfort, trudno będzie go opuścić. Sprawdź dostępne od ręki modele Citroena i skorzystaj z opustu do 7000 zł i promocyjnego ubezpieczenia. Citroen. Żegnamy reklamy.

Zapraszamy do Trójki. Rising to grupa Mios. Na zegarze 17:30. W kilku słowach o pogodzie tej nocy. Zachmurzenie generalnie duże, na południu większe przejaśnienie i okresowe rozpogodzenia, tam trochę lepiej. Miejscami w całym kraju słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Lokalnie mgły, także marznące i może być ślisko na drogach, proszę uważać. Temperatura od minus 5 stopni na południu do około zera nad morzem. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu i zachodu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonią stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się Koteluk. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. 20 minut przed godziną 18 przenosimy się do Harbinu. To miasto położone w północno-wschodnich Chinach i rozpoczął się tam właśnie i trwa jeden z największych na świecie festiwali lodu i śniegu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji są słynne budowle z państw położonych wzdłuż jedwabnego szlaku. Harbin to także najbardziej polskie spośród wszystkich miast chińskich. To właśnie tutaj na początku ubiegłego stulecia istniała największa polska diaspora. Więcej w relacji naszego pekińskiego korespondenta. Zimowa stolica Chin, chiński biegun zimna i miasto lodu i śniegu. To współczesne synonimy Harbinu, który zazwyczaj w czasie festiwalu lodu i śniegu odwiedza około miliona turystów. Ta liczba w tym roku będzie zdecydowanie skromniejsza ze względu na ograniczenia pandemiczne, ale Harbin nie zawiódł i już na początku grudnia od wycinania lodowych bloków na zamarzniętej rzece Zungari rozpoczęła się budowa monumentalnych kopii słynnych budynków z państw położonych wzdłuż jedwabnego szlaku. Z lodowych brył powstała m.in. kopia cerki pod wezwaniem wszystkich świętych w Jekaterynburgu, grecki teatr Dionizosa, estońska brama Wiru, czy też jedna z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Słowacji, zamek w Bojnicach. Wszystkie budowle mają specjalne iluminacje, dzięki czemu są świetlnym sercem miasta. Wygląda to niesamowicie, szczególnie z oddali, jest kolorowo, to przyciąga wzrok, mówią turyści. W tym roku w Harbinie nie będzie ich mniej, bo festiwal odbywa się przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa ze względu na ograniczenia pandemiczne. Miasto znajduje się w graniczącej z Rosją prowincji Heilongjiang, która jest jednym z nielicznych miejsc w Chinach z ogniskami koronawirusa. 2020 rok był bardzo trudny. Mam nadzieję, że 2021 będzie szczęśliwszy. Mam nadzieję, że spełnią się nasze marzenia. Lodowe miasteczko pomaga zapomnieć o kłopotach. Setki metrów lodowych ślizgawek i lodowisk to prócz podziwiania budowli główne atrakcje zimowego Harbinu. Sercem zimowego miasteczka jest 15-metrowa wieża zbudowana z brył lodu. Chińskie media, relacjonując festiwal w Harbinie, skupiają się jednak nie na słynnych budowlach, ale na 10-metrowej wysokości kopii chińskiego lotniskowca Liaoning, który z lodu i śniegu powstał na brzegu rzeki Sungari. Nad nią w Harbinie biegnie most Kierbedzia, zaprojektowany przez bratanka budowniczego warszawskiego mostu, bo Harbin to najbardziej polskie z chińskich miast. Pod koniec XIX wieku osiedlili się tu Polacy, budowniczowie kolei wschodniochińskiej, a w szczytowym okresie rozwoju diaspory istniały polskie kościoły, szkoły i gazety. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Narzekać i czekać, aż stanie się cud, że los się odmieni i milion innych bzdur. Gdyby miało być inaczej, czy nie byłoby tak już? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, samo nic nie zmieni się, nie, nie, nie, nie. Nie zmieni się nic, nie zmieni się. Dzień nie zawsze jest łatwo, choć łatwo wierzyć, że na wszystko mamy czas, że szczęście samo znajdzie cię. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, samo nic nie zmieni się, nie, nie, nie, nie. Nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, samo nic nie zmieni się. Nie, nie, nie, nie. Thank you.

Coś państwa podejmuje się przetłumaczyć? Queens of Stone Age, No One Knows. Za 9,5 minuty godzina 18. Mimo kryzysu w branży lotniczej spowodowanej koronawirusem, lotnisko w Pyrzowicach, tak, to lotnisko w Katowicach pod Częstochową, lotnisko w Pyrzowicach cały czas się rozwija. Katowice Airport pozyskało nowego partnera i od nowego roku zaczyna tam działać baza cargo największego niemieckiego przewoźnika lotniczego. No ale to baza dość nietypowa, bo samoloty w sumie raczej nie latają. Katowice Airport jest największym regionalnym lotniskiem w segmencie przewozów cargo w Polsce. Piotr Adamczyk, biuro prasowe Katowice Airport. A w kryzysowym dla branży lotniczej 2020 roku ten rekordowy wynik z 2019 zostanie poprawiony. Lufthansa Cargo uruchamia swoją bazę. Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA. Wydzierżawiła od nas dużą powierzchnię magazynową, na której będą obsługiwane towary, które w pierwszym okresie, w pierwszych latach będą przygotowywane do transportu lotniczego, ale wywożone na ciężarówkach do tutaj najbliższych portów, do Niemiec. Mimo że to baza lotnicza, to jednak ten transport będzie się odbywał na kołach. Dlaczego i jak to działa? No przede wszystkim jest to ekonomika transportu. Wojciech Ryglewicz, dyrektor do spraw sprzedaży i logistyki na Europę Środkowo-Wschodnią Lufthansa Cargo. Koszty związane z dostawą do hubów z Europy codziennie z wszystkich możliwych lotnisk drogą lotniczą byłyby niezwykle duże. Po pierwsze, potrzebowalibyśmy paruset samolotów, które by w jednym momencie mniej więcej wykonywały operacje. Wykorzystujemy szansę, którą stwarza rynek. COVID troszkę zrewolucjonizował przede wszystkim sposób komunikacji. Bardzo mnie to cieszy, bo te ostatnie lata, rozwój infrastruktury, przede wszystkim liniowej, rozwój magazynów, no spowodował, że staliśmy się bardzo znaczącym punktem na mapie cargo. Jesteśmy lotniskiem przygotowanym, sprofilowanym na ten rodzaj działalności. Cargo jest tym obszarem, który nieprzerwalnie funkcjonuje także w tym najtrudniejszym okresie związanym z COVID-em. To pozwala nam na utrzymanie także płynności. Dlaczego akurat wybraliście na współpracę Katowice Airport? Trzy główne powody. Po pierwsze, lokalizacja geograficzna. Katowice dla nas są, powiedzmy, w środku nie tylko przemysłowej Polski, ale również liczymy tutaj na północne Czechy, Słowację i Ukrainę. Po drugie, nowoczesna infrastruktura. Po trzecie, myślę, że najważniejsze to jest nastawienie zarządu i całego zespołu GTL-u do współpracy. I oczywiście planujemy dalszy rozwój. Myślę, że będziemy tutaj w Katowicach na stałe, na najbliższych ładnych parę lat. Nigdzie nie poleciała, ale na lotnisko w Pyrzowicach się wybrała Joanna Opas.